वाली बात सदा जो कहते हैं शरीर और शरीर ये दो है, जैसे धन और धनी होगा ऐसे नहीं है। धन और धनी आदमी होता है, ऐसे शरीर और शरीर नहीं है। धनी और धनी एक रात होते एक एक, ये शरीर है ये जड़ है, शरीर चेतन है, शरीर शरीर एक नहीं है। ये कहने के लिए कहते हैं, अब क्या कहे उसको कहने के लिए कुछ उस शब्द चाहिए, तब इसको शरीर और शरीर कहा जाता है। तो शरीर स्वयं चेतन है, ये अंश परमात्मा का है, मैं भाई अंश और जीव लोग, और ये शरीर है मतलब स्थान इंद्रियों प्रकृति स्थान, ये प्रकृति स्थित है, ये प्रकृति का अंश होते प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा अंश होते हुए परमात्मा में स्थित नहीं है, मनुष्य से इंद्रियां नहीं कर सकती, इनको हंसता है, इनको अपने मानता है। असार जिसकी गड़बड़ी है ये कि है तो अंश परमात्मा का, पर परमात्मा को भूल गया है और संसार को अपना मानता है। ये संसार की चीजें है, शरीर अपना चीज नहीं है, शरीर सब संसार का है, संसार की चीज को अपने मानता है, अपना क्या है ये भूल गया, ये भूल गया, याद ही नहीं, स्मरण नहीं है इसको, ये मेरे क्या है, और अपने शरीर को अपना मानता है, ये अपना अपना है। ये बहुत बड़ी गलती खास भूल है, अपने को अपना अपना न मानना ये बहुत बड़ी भूल है, और संसार की चीज को अपनी मानना ये बड़ी भूल है, क्योंकि संसार की चीज है सब जड़ नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण परिणामी है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, ऐसी है, और आप एक क्षण भी विकृत नहीं होता, इसलिए वो स्वर्ग बिनो बिजायते प्रतिनिधि से महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में व्यथा नहीं होती, ये है जो का त्यों रहता है। 84 लाख जोड़ी में जाने पर भी किसी के साथ कोई संपर्क नहीं होता, सबसे बिल्कुल अलग रहता है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत मंडल, अनंत सृष्टियां है, उनमें कोई रत्ती भर चीज अपनी नहीं है, एक केस जितनी भी अपनी चीज नहीं है, ये सब प्रकृति का ही है, सब प्रकृति का ही है। वो अपने एक परमात्मा है, वे खास अपने हैं, वे अपने नहीं हो ये हो ही नहीं सकता, जैसे संसार अपना नहीं हो सकता ऐसे परमात्मा अपने नहीं हो सकते, ये बात संभव ही नहीं है किसी काल में भी, और शरीर किसी काल में भी तुम्हारे काम का नहीं है, ये बात विशेष समझने की है। न स्थूल अपने काम का है, न सूक्ष्म है, न काल में अपने काम का है ही नहीं, ये बिल्कुल संसार की बात है, संसार चीज है, और बिल्कुल ये परमात्मा का है। अगर ये ठीक समझ में आ जाए, अब मान ले स्वीकार कर ले तो आप निहाल हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। बाधा यही है कि अपने को शरीर मान करके संसार का मान ले, यार शरीर मान ले, शरीर अपना शरीर को अपना नहीं, शरीर को ही अपना मान लिया, मैं शरीर हूं। शरीर के साथ अभेदभाव का, भेदभाव का दोनों संबंध होता है। भेदभाव का संसार से मेरा है, अभेदभाव संबंध मैं हूं। ये अभेदभाव का संबंध है कि मैं यूं शरीर, और भेदभाव का संबंध है कि मेरा है शरीर। ना शरीर ये है ना शरीर इसका है, ये धातु ही और है, ये धातु ही और है। शरीर ये धातु से पर संसार का है, नाशवान क्षण मंगोल, प्रत्येक क्षण नाश होता, प्रत्येक क्षण, और ये कभी नाश नहीं होगा। सर्गे भी नो जाए प्रलय न वेतन दिशा, सदा एक रूप रहता है, एक रूप। 84 लाख जोड़ी में फिर करके एक एक रहा, वो मनुष्य शरीर में शरीर कैसे हो गया? जब 84 लाख जोड़ी में कोई शरीर नहीं बनाई, शरीर बनाई नहीं, तो मनुष्य में शरीर में कैसे बनेगा? ये शरीर बना हुआ नहीं है, ये शरीर से ज्यादा है। शरीर नाशवान क्षण भंगुर है, ये बात तो प्रत्यक्ष दिखती है। आप हम माँ के जन्म में जब ऐसे नहीं थे, छोटे से चूहे निकले थे, तो इतने बड़े हो गए। अपने में कोई फर्क नहीं, मैं बाद में ऐसे करता था, बस मैं पढ़ता था, फिर मैं नौकरी करता था, भाई आज ये काम करता हूँ, आज ये काम करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जवान हो गया। तू जवान क्या हो गया? तू जवान हुआ ना बूढ़ा हुआ ना बालक हुआ, बालक शरीर हुआ, जवान बालक हुआ शरीर हुआ, बूढ़ा शरीर हुआ। मर जाए तो शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। मर जाए तो पाप ही कट जाए, सब काम ठीक हो जाए, मर जाए तो निहाल हो जाए, पाप ही नहीं हो, सब पाप हो जाए। मरता नहीं है, आफत यही है, बड़ी आफत है, मरता नहीं। मर जाए कौन जाए परलोक में, किसे जाए, क्यों जाए, नरकों में कौन जाए, स्वस्था कौन जाता। और शरीर रहता नहीं, ये मरता ही नहीं, दोनों का विभाग अलग अलग है, अलग अलग चीज है ये। फिर भी ये शरीरों के साथ अपना अपना मानता है, मैं मानता है, मैं और दूसरी नंबर मेरा, मैं और मेरा, मैं मेरी का त्याग। संतों ने कहा है कि त्याग क्या करो, त्याग मैं और मेरी का त्याग करो, और त्याग नहीं है, और त्याग ही है, तुम्हारा है ही नहीं कोई। मैं मेरी तुमने मान रखा है, इसका त्याग हो। मैं सही नहीं, मेरा सही नहीं, ये एक बड़ी मार्मिक बात है। शरीर कुछ भी काम नहीं आता, तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आता, कुछ भी रत्ती मात्र काम नहीं आता। ये जो महिमा गाई है वो विवेक की है, इस शरीर में विवेक प्रधान है। विवेक से तुम जड़ चेतन का विवेक कर देते हो, कर्तव्य अकर्तव्य विवेक कर देते हो, सार असार का विवेक कर देते हो, नित्य अनित्य का विवेक कर देते हो, अविनाशी विनाशी का विवेक कर सकते हो। ये विवेक तुम्हें निहाल करने वाला है, वो महिमा विवेक की है, शरीर की नहीं है। शरीर तुमको काम आता ही नहीं, और मानने बड़ा भारी वहम है कि शरीर के द्वारा भजन करेंगे भगवान प्राप्ति करेगी, अभी होने वाले नहीं। शरीर के द्वारा भक्ति प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती हो, तो प्राप्ति क्या होगी बताओ? जड़ का त्याग किया हुई प्राप्ति कैसी होगी? चेतन दी होगी कैसी होगी? जड़ का त्याग कर दिया, जड़ का त्याग किया तो चेतन नहीं रहा। त्याग करने से, जड़ की त्याग करने से चेतन की प्राप्ति होती है, क्यों? चेतन की ही प्राप्ति होगी, और जड़ का त्याग होगा बिल्कुल, जड़ अपना संबंध हरदम त्याग हो रहा है सर, प्रत्येक क्षण में जा सका एक क्षण में सब संसार जितना देखता है एक क्षण भी स्थिर नहीं था, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है। क्षण परिणाम चित सकते है चित क्षण परिणाम क्षण प्रतिक्षण केवल बदलता ही स्वरूप और स्थायी स्वरूप निसंसार मात्र का। जितने जितनी उम्र आ गई है इतने आप जीवन द्वारे पहुंच गए हो, जितनी उम्र आई उतनी मर गए। पूरा देगा सच्ची बात है, जितना समय हुआ है इतने बड़े हो गए हम, बड़े कर बड़े नहीं हम छोटे हो गए। जो 90 वर्ष का होने वाला था वो 5 वर्ष का हुआ तो 85 वर्ष का रहा, छोटा हो गया। 20 वर्ष का हो 30 40 का हो गया तो 40 वर्ष आपकी खास उम्र में से खत्म हो गए, उतने पर तो आपके खुद के खत्म हो गए। अब इतना जिन्हें बाकी नहीं है, कितना बाकी है इसका पता नहीं है, पर मर गए इसका बाकी है। आज दिन का जो समय चला गया इतना दिन मर गए, इतना मर ही गए, मौत नजीक आई गई, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। मन आ जाएगा उस दिन आ जाएगा, बस ये कभी रहने वाला है ही नहीं, शरीर कभी टिकने वाला है ही नहीं, अरे तुम कभी नष्ट होने वाला है ही नहीं। इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। शरीर तो कभी टिकने वाला नहीं, आप कभी मिटने वाला नहीं, आप कभी मिटने वाला नहीं। मिटने वाले तो कहीं नर्क होगा, कैसे स्वर्ग होगा, कैसे मुक्ति होगी, आप नहीं मिटते। और शरीर नहीं टिक सकता, ठहर नहीं सकता, शरीर रह सकता नहीं, इसमें ताप ताकत नहीं रहने की। और ये मिटने का नहीं है, मिटने वाला है ही नहीं है, हरदम है, जो जो रहता है शरीर छोड़ देता है। जैसे मकान को छोड़ लंबा चले जाते हैं इस तरह से आपके साथ शरीर नहीं था, शरीर के साथ आप नहीं रहते, शरीर के साथ आप रह सकते ही नहीं, आपके साथ शरीर रह सकता ही नहीं। शरीर हरदम मौत में जा रहा है, निरंतर ही कोई क्षण भी टिकता नहीं, और आपके कुछ मात्र तो फर्क पड़ता ही नहीं। शरीर बाढ़ का जमान बूढ़ा रोगी निरोग धनी निर्धन नहीं होता है, आप है जो कभी थे। आप स्वयं कहते हो मैं बागत में खेलता था, वहां पढ़ता था, अब नशा करता हूं, आप अलग कहते हैं, पर आप स्वयं अलग है शरीर से, बिल्कुल शरीर से अलग है, आप शरीर अलग है। ये नाशवान का विभाग है, आपका अविनाशी का विभाग है, अविनाशी परमात्मा का अंश है, ये नाशवान प्रकृति का अंश है, ये बिल्कुल दो विभाग है, कभी मिलता नहीं है। मन स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में खेलता है, ये मेरा है, शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, प्राण मेरे हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, अहम मेरा है, शरीर मेरा है, द्रव्य मेरा है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, देश मेरा है, क्या कह रहे हो? मेरा तो कहते हो अपने याद नहीं रहेगा भाई, याद तक नहीं रहा, याद है तो पता पहले जन्म में कहां थे, कौन भाई था, कौन माँ था, कौन माँ थे, कौन भाई, कौन कुटुंब भी आप गए थे, किस देश में थे, कहां थे, बिल्कुल याद तक नहीं रहेगा। याद तक बहुत कम आदमी जिसमें जो सैटिस्फाई कहते हैं उसको याद रहता है, पहले दिन में यहाँ था, पहले दिन में यहाँ, उसको याद रहता है एक दो जन्म की, धृतराष्ट्र के 100 दिन में याद ही। धृतराष्ट्र को उसने पूछा है कि ऐसा कोई जन्म नहीं जिसमें इतनी हत्या करी हो, 100 बेटा मर गया, 100 का 100 मर गया, एक पास वाले घर में वो रहा है। युधिष्ठिर ने कह दिया भाई ये गहना है इतना सब सच मिल जाओ, ये तुम्हारी सेना के जो गण है तुम्हारे जाओ। सौ के सौ मर गए। तब कहा सौ वर्ष से पहले एक वर्ष था, उस वर्ष तुम राजा थे, हंस का बच्चा था, उसको बड़ा करके दिया तरकारी, वो खाया तुम बढ़िया कहा, तो सौ बच्चे खा गए और सौ मरिया साथ में। ये सौ जन्मों से पहले की बात है, न जाने किसी जन्म का पाप और किसी जन्म पुण्य देता है। तो ये जाति स्मरण है, ऐसे कोई कोई जीव जाति स्मरण आज के जमाने में होते हैं, परलोक और पुनर्जन्मांक में लिखिएगा, जन्मों पर पूर्व जन्म की बात है वो लिखिए साफ है, पर वो याद ही नहीं रहेगी। याद भी अपना कुटुंब है, मेरा भाई है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा माँ है, मेरी बाप है, मेरा है, मेरा है, धन मेरा है, मकान मेरा है, तो क्या भूल गया? अरे कितना भूल गया तू, तेरा कैसे हुआ ये? कमा का धन इकट्ठा गया है, कहीं चला जाता धन कहीं धनी हो जाता है, कहीं धनी हो जाता है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो। सच्ची बात है यहाँ के नहीं हो, यहाँ आए हुए हो, यहाँ से चल जाओगे, जाना पड़ेगा ही, रह सकते नहीं एक दिन भी एक क्षण भी, अभी नहीं रह सकते, जाना पड़ेगा जरूर। इस वास्ते अभी से अंत ही तो है तनेंगे पामर तू न से अभी थे, अभी भगवान से लगा नारायण बृजराज कुंवर सौंपे गई कर पहचान, नारायण बृजराज कुंवर सौंपे गई कर पहचान, वो साथ रहेगा उसी के अंश हो तुम, उसी साथ ये जड़ से निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, ऐसी साथ धोखा खाओगे, ये शरीर मरेगा रोगे दुख पाओगे, सही सूर गया भाई सूर गया, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, भाई मर गया, माँ मर गई, बाप मर गया, हमारा धन चला गया, हमारा मकान चला गया, हो गया, रो क्या करें, रो रो रो, रोने का काम किया, रोना रोना बच्चा रोना, क्यों रोना है, सिवाय रोने कुछ नहीं है संसार में, रोना रोना हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं है, वो क्यों लगा, वो भूल है, मेरा है कुटुंब, मेरा है, मेरा है, रो हाथ उठाएगा नहीं, कुछ हाथ आने का है नहीं, मेरा कर रोकना चाहिए, अभी त्याग दो तो अंत तो तजेंगे पामर तो न सब अब ही दे, मन फंसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत तो जो तजेंगे प्राण तू न तजे अब ही दे, अब से हम छोड़ दिया भाई, अंत में छोड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, भ्रंतर स्वातंत्र्या दतुल परितापाय मनसः, भ्रंतर स्वातंत्र्या दतुल परितापाय मनसः, स्वयं त्यक्ता येते समश्रुवनन्तं विदधति, स्वयं छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो रोओगे, रोओगे। सज्जनों भाइयों बहनों रोने का काम मत कर, रोने का अच्छी जगह आ गया, अच्छा काम हो गया है, रोने की काम नहीं है, है ही नहीं, अपना अपना साथ में रहेगा ही नहीं, क्या किसी माया को बाप को भाई को किसी स्त्री को पुत्र को साथ में रख सकते हो, क्या साथ निजा सकते हो और साथ ला सकते हो, यार ये पांत संगमा रास्ते मिलते मिलते मिल गए अगर बिछड़ गए, ऐसे एक दरबार नौका में बैठ गए, नौका में साफ साथ हो गए, अरे उतरते ही कोई घटी कोई घटी कोई जय राम जी, ऐसा साथ है, नहीं रहने वाला है, ये साथ रहने वाले नहीं है, अब मान लो सच्ची दूसरी बात नहीं मान तो रो दुख हो, सिवाय दुख के और कुछ मिलने का है नहीं। वह मैं धन मिल गया, भाई मिल गया, गुटुम मिल गए, मित्र मिल गए, वह मैं याद तक नहीं रह गई, याद तक कौन मित्र थे, कौन भाई बंधु थे, कौन माँ बाप थे, याद तक नहीं। एक भगवान है उसे याद करो तो फैसल निहार बचाओगे। आप भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, सुख का खजाना, सुख का राश राश ढेर ढेर होता है ना, राश धान का ढेर है, बोल गए धान का बोल है, धान का राशि राशि राशि होता है, शायद सुख राशि सुख कोरा सुख सुख, जो कोरा दुखी दुख होता है, कोरा दुखी दुख होता है, ये जड़ चीज को शरीर को अपना मान करके कोरा दुखी दुख होता है, कोरा सुखी सुख तुम्हारा स्वरूप जिसमें कोरा दुखी दुख होता है, कितनी बड़ी बड़ी गलती, सीधी सारी बात है, सरल बात है, शुभ बात है। बालक बना नहीं रहा तो जवानी नहीं रही तो बूढ़ा बना रहेगा, योगी बना निरोग बना रहेगा, धनी बना नहीं रहा निराधन बना रहेगा, कोई अवस्था रहेगी नहीं, सब बदलेगी, बदलती है, सबकी बदलती है। पड़ोसी में हो गई सोपन में जान, पड़ोसी में हो गई सोपन में जान, जो पड़ोसी हुई वही तेरे को होने वाली है, जल्दी होने वाली है। इस वास्ते मनुष्य को सावधान हो चाहिए, सावचेत, इसी भरोसे नहीं रहना भाई, जोर जोरी धन कृपा मान रहे मनमोद, मधुमाखी जो मूड मन गलत खा रही गोल हमारा ताना है, माखियों करते इकट्ठा और धन जाते वहां देते उसको हाथ मुझसे हाथ मुझे जा जाती, कुछ आदर नहीं। आपने धन के लिए पाप किए वो साथ रहेंगे, वो कौड़ी भी नष्ट नहीं होगी, वो खूब धन देगा वो, और धन के कान काम ले आए कोड़ी में भी, पाप सबका सब देगा। इस बात से बड़ी सावधानी रहो, सावधानी तो भोगना नहीं पड़े, अभी से सावधान जी, अभी से भगवान के शरणों की शरण लो, अपना कोई यही नहीं। सज्जनों मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, एक दिन सह जाएगी, समय सुख फिन का पछताने का वर्षा जब किसी सुखाने, समय जा रहा है भाई बड़ी तेजी से जा रहा समय, रात नाबत बैठते हो होते हो बात करते हो, समय जा रहा एकदम, घड़ी लगी घड़ी हाथ जोड़ दी घड़ी, कुछ हाथ जोड़ी हमें इतनी घंटा हमारे पास होता है, मानते नहीं सुनते नहीं, वो कहीं हमारे पास है इतनी घंटा, अब एक दो घंटा बारह घंटा फिर हाथ जोड़ लिया हमारा, हमारे पास इतना ही था, चेत नहीं करते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, चेतो रे दुनिया धन जन्म चाहे चेतो रे। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 13 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम